pagmamahal. Bawat tibok ay may kulay at buhay. Ngunit kung ang pagsuyo'y lilipas din, bagay kaya ang bato sa buhangin. Kay hirap unawain bawat damdamin. Pangakong magmahal hanggang libing. Sa langit may tagpuan din at doon hihintayin. Itong bato sa buhangin. Oh. Kay hirap unawain bawat damdamin. Pangakong magmahal hanggang libing. Sa langit may tagpuan din na tuon hihintayin. Sa buhangin. Bato sa buhangin.